چاند تنہا ہے آسمان تنہا, دل ملا ہے کہاں کہاں تنہا, دل ملا ہے کہاں کہاں تنہا, چاند تنہا ہے. بجھ گئی آس, چھپ گیا تارا, بجھ گئی آس, چھپ گیا تارا, تھر تھراتا رہا دھواں تنہا, تھر تھراتا رہا دھواں تنہا, چاند تنہا ہے. زندگی کیا اسی کو کہتے ہیں, زندگی کیا اسی کو کہتے ہیں, جسم تنہا ہے اور جان تنہا, جسم تنہا ہے اور جان تنہا, چاند تنہا ہے. ہم سفر کوئی گر ملے بھی کہیں, ہم سفر کوئی گر ملے بھی کہیں, دونوں چلتے رہے تنہا تنہا, دونوں چلتے رہے تنہا تنہا, چاند تنہا ہے. جلتی بجھتی سی روشنی کے پرے, جلتی بجھتی سی روشنی کے پرے, سمٹا سمٹا سا ایک مکان تنہا, سمٹا سمٹا سا ایک مکان تنہا, راہ دیکھا کرے گا صدیوں تک, راہ دیکھا کرے گا صدیوں تک, چھوڑ جائیں گے یہ جہاں تنہا, چھوڑ جائیں گے جہاں.